obendara for la tuni. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola tuni. Check on a bad way. Aye ya fama. Muso korobalwe, aye ya fama. Dem selwe, aya keto. Mena keda blanye ya bibi. Mina keda blanje gabi. Bonye beni befende mafo berekiri. Bonye beni befende mafo berekiri. Osana lomiri, okumani kele lomiri. Anka fino beso sana, un beso kuteremena. Mojara be kongola. Jara mina jara fana be kongola. Moye se kolao idanto. Moye se kola idanto. Digita nye dene. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola tugunia. Mina keda blanje ya bibi. Mina keda blanje ya bibi. Bonye beni befembe mafo berekiri. So sana un beso putteremena. Jarabe congola, jarabe congola, jaramina jarafana be congo. Moese colao, y danto.